12 положения, съпоставения върху разбиранията и живота на ученика. Дадени от учителя на Третия младежки събор, 7 юли 1925 година. Първо. Ученикът трябва да разбира добре това, което ще направи, и да гледа да е съобразно с великите принципи на живата природа. Колко е отрадно, когато ученикът в своето невежество постъпи тъй, както малките деца, без предварително да обмисля какво да направи и дали трябва да го направи. Второ. Ученикът не трябва да вижда какво става наоколо му. Той за всичко трябва да е сляп. Колко е хубаво, когато ученикът вижда всичко, което се върши около него, и се ползва от всичко това за своето развитие. Колко е благородно, когато ученикът мълчи. Трето. Ученикът трябва винаги да мълчи, когато е пред учителя си. Колко е сърдечно, когато ученикът разкрива душата си пред учителя си. Четвърто. Ученикът трябва да прави винаги това, което учителят му казва. Колко е лазурно, ако ученикът изпълни волята на учителя си, без учителят да му е казал това. Пето. Учителят сам извиква учениците си. Колко е божествено, когато ученикът сам отиде при учителя си. Шесто. При учителя ще бъде само най-добрият ученик. Колко е покъртително, когато съзнаваш, че си лош и си при учителя си. Седмо. Ученикът трябва да има винаги разположение в сърцето си и отзивчивост в душата си към учителя си. Колко е искрено, когато ученикът изживява пред учителя си вътрешните си борби. Осмо. Ученикът трябва да е много скромен и смирен. Колко е силно, когато ученикът постъпва смело. 9. Ученикът никога не трябва да иска от учителя си. Учителят му знае кога и какво е необходимо да се даде на ученика. Колко е радостно, когато ученикът поиска нещо от учителя си. И колко е благословено, когато учителят от само себе си даде нещо на ученика си. 10. Ученикът трябва за всичко да благодари и винаги да е радостен. Колко е трогателно, когато ученикът скърби и плаче за несполуките си. 11. Ученикът трябва да е винаги при учителя си. Колко е хармонично, когато далеч от учителя, ученикът мисли за учителя си. 12. Ученикът трябва винаги да мисли за Бога. Колко е благоугодно, когато ученикът и в най-малките неща в живота си вижда Бога в своето величие и слава. Велико е, когато ученикът слуша учителя си. Трептящо е, когато ученикът е радостен, че служи на Бога. Съзнателно е, когато ученикът благодари и хвали Бога всякога и за всичко. Трети младежки събор. 7 юли 1925 година. София.